να αντίσω εγώ. Για ώρες να κοιτώ, ποτέ δεν έχω ξαναδεί κάτι πιο όμορφο. Απέναντί σου εγώ, για ώρες να μπορώ. Άρα υπάρχει πιο πολύ από όσο σ' αγαπώ. Αν Θεός γινόμουν για λίγο, θα αλλάζα πολλά, δεν σου κρύβω. Ένα όμως θα αφήνα ίδιο εσένα, αγάπη μου. Απ' το αλφα ως και το μέγα, δημιούργημα είσαι μέγα. Άρα γι' ο Θεός την ΑΗ και έρθει και τον έκανε να σε εμπνεύσει. Εγώ, να σου χαμόγελω. Δεν κρύβεται η χαρά μου που είσαι εδώ κοντά μου. Απέναντι σου εγώ τι τέλεια περνώ. Θεός αισθάνομαι κοντά σου, στον ουρανό πετώ. Αν Θεός γινόμουν για λίγο, θα αλλάζα πολλά, δεν σου κρύβω. Ένα όμως θα αφήνα ίδιο εσένα, αγάπη μου. Απ' το αλφα ως και το μέγα, δημιούργημα είσαι μέγα. Άρα γι' ο Θεός την ΑΗ και έρθει και τον έκανε να σε εμπνεύστη. Αν Θεός γινόμουν για λίγο, θα αλλάζα πολλά, δεν σου κρύβω. Ένα όμως θα αφήνα ίδιο εσένα, αγάπη μου. Απ' το αλφα ως και το μέγα, δημιουργήμα